اور پریشانی لاحق ہوئی تو انہوں نے اس پر صبر کیا. اسی طریقے سے آپ بھی صبر کریں جو پریشانی اور غم والی باتیں آتی ہیں. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووہبنا لداود سلیمان نعم العبد انہ اواب اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فتفق مسحا بالسوق والعناق. ووہبنا اور بخشا ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے فرزند سلیمان علیہ السلام. بہت اچھا بندہ تھا, بے شک وہ رجوع رکھنے والا. جب پیش کیے گئے اس کے سامنے پچھلے پیر عمدہ تیز رفتار گھوڑے, بس کہا اس نے تحقیق میں نے پسند کیا ہے مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے, یہاں تک کہ سورج حجاب میں چلا گیا. لوٹاؤ ان کو میری طرف. بس شروع کیا انہوں نے جھاڑنے لگے پنڈلیاں اور گردنوں کو. پہلے مشرکین کا رد کرنے کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے رفقاء کو اللہ تعالی نے صبر کرنے کی تلقین فرمائی, اور اس سلسلے میں مصائب و پریشانیاں اور غموم کو برداشت کرنے کے سلسلے میں پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا اور جو اللہ کی مہربانی ان کے ساتھ شامل حال ہوئی. اللہ نے نبوت رسالت اور خلافت اور حکومت بھی ان کو عطا فرمائی. تو داؤد علیہ السلام کی ابتلا کا بھی ذکر فرمایا, پھر ان کے درجے اور مرتبے کا اور خلافت کے مقام کے جو فرائض ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا, اور پھر درمیان میں نصیحت کی کچھ باتیں, پھر نیک اور بد کا امتیاز, اور اس سلسلے میں قرآن کریم کا ذکر. قرآن کریم ایک بابرکت کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور صاحب عقل لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ درمیان میں نصیحت کی بات تھی. پھر سلسلہ کلام پہلے سے مربوط ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی صبر کیا اور ان کی بھی ابتلا ہوئی. اسی طرح داؤد علیہ السلام کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام, وہ بھی مختلف قسم کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوئے. انہوں نے بھی صبر کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بھی فرمایا ہے اور ان انعامات کا بھی ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمائے تھے, اور یہ احسان اللہ نے داؤد علیہ السلام پر کیا. اسی لیے فرمایا ووہبنا, اور ہم نے بخشا اور عطا کیا داؤد کو سلیمان جیسا فرزند. بہت ہی خوب بندہ اور وہ خدا کی طرف رجوع رکھنے والا, جیسا کہ داؤد علیہ السلام کی تعریف بھی انہی الفاظ کے ساتھ کی گئی, بہت ہی اچھا اللہ کا بندہ اور خدا کی طرف رجوع رکھنے والا. اسی طرح ان کو بیٹا بھی ہم نے ایسا ہی عطا فرمایا, اور اس کو بھی نبوت اور رسالت عطا کی. صاحب وحی اور صاحب کتاب ان کو بھی اللہ نے رسول بنایا, اور اسی طرح خلافت اور حکومت بھی ان کو عطا فرمائی داؤد علیہ السلام کی طرح, بلکہ ان سے بھی زیادہ ممتاز, جیسا کہ آگے ان کی سلطنت کا ذکر آتا ہے. بے مثال سلطنت اللہ نے ان کو عطا فرمائی اور وہ خوب بندے تھے نعم العبد. اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ ان کی تعریف کی ہے. اواب خدا کی طرف حمدن رجوع رکھنے والے, باوجود بے مثال سلطنت اور خلافت کے مالک ہونے کے. ظاہر ہے کہ خلافت اور حکومت کے اندر بے شمار تعلقات ہوتے ہیں اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں, تمام کو بحسن و خوبی انجام دیتے تھے اور اس کے باوجود خدا کی طرف رجوع رکھنے والے تھے. داؤد علیہ السلام پر جو اللہ نے انعامات فرمائے ان میں یہ کہ سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا بھی ان کو عطا فرمائے, نبوت اور بادشاہی دونوں سلسلے رکھنے والے, خود بھی وہ نبی اور خلیفہ تھے, بیٹا بھی اللہ نے ان کو ایسا عطا فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے نہیں تھے بلکہ ان کا 19 نمبر تھا, 18 بچے ان کے اور بھی تھے, لیکن ان میں کوئی ایسا صاحب کمال نہیں تھا کہ سب سے چھوٹے بیٹے کو جو اللہ نے خصوصی کمال عطا فرمایا, جن کا ذکر پہلی صورتوں میں بھی ہو چکا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کا. یہ 19 نمبر پر تھے لیکن چھوٹے تھے اور کمال میں سب سے بڑے ہوئے تھے. اللہ نے بے حد صلاحیت ان کے اندر رکھی تھی اور یہ 13 کی عمر میں حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے تھے. وارثہ سلیمان و داؤدا یہ جانشین بنے تھے ان کے 13 کی عمر میں, اور اس سے پہلے بھی یہ داؤد علیہ السلام کے دربار میں اور بیٹھتے تھے اور کئی مقدمات کی اپیل بھی سنتے تھے. ان کو حکم تھا اور اجازت تھی, کئی مقدمات کی وہ سنتے بھی تھے, فیصلہ بھی دیتے تھے, لیکن 13 کی عمر میں یہ والد کے قائم مقام ان کے وارث ہوئے اور خلیفہ بنے, اور 40 تک انہوں نے حکومت کی ہے, ایسی حکومت جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی نہ ہوگی, ابتدا سے لے کر انتہا تک ایسی حکومت کبھی کسی کو نہ نصیب ہوئی ہے نہ ہوگی, ایسی بے مثال حکومت کی 40 تک. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر یہ, داؤد علیہ السلام خود خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ کیونکہ نبی تھے, حضور کا فرمان ہے کان عابد البشر, تمام انسانوں سے اپنے دور میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے, اور ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے, بے پناہ عبادت کرتے تھے, اور فرمایا جہاد کے اندر بھی جب شریک ہوتے تھے کان اللہ یا پھر رضا اللہ تھا, دشمن سے ٹکر ہوتی تھی کبھی پشت نہیں پھیرتے تھے. اللہ نے جرت دلیری اور بہادری بھی ایسی عطا فرمائی. پہلے ان کی تعریف میں ذل عید طاقت والے قوت والے ہاتھ کا بل رکھنے والے اللہ نے ان کو بنایا تھا, اور پھر یہ ہے کہ رزق کے حلال بھی وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کھاتے تھے اور اپنے گھر والوں کو کھلاتے تھے, اللہ نے ان کو ایسا ہنر سکھلا دیا تھا. سلطنت کے نظام کو بہترین طریقے پر چلاتے تھے لیکن سلطنت کا مال نہیں کھاتے تھے خود, نہ اپنے گھر والوں کو کھلاتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے ایسا احسان فرمایا, وَوَهَبْنَا ہم نے بخشا اور عطا کیا داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا جو نبی اور خلیفہ تھا, بہت خوب بندہ ہے وہ, بے شک وہ خدا کی طرف رجوع رکھنے والا ہے. لیکن ابتلا ان کی بھی ہوئی, یہاں کچھ واقعات ان کی ابتلا کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. چنانچہ یہ پہلی ابتلا حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس طرح ہوئی. اللہ نے فرمایا اذ عرضا, یہاں اختصار کیا گیا اسی ابتلا کے دو واقعات ذکر کیے گئے ہیں. یہ پہلا واقعہ ہے جب پیش کیے گئے اس سلیمان علیہ السلام پر بالعشیے پچھلے پیر الصافنات عمدہ گھوڑے, جیاد تیز رفتار, جیاد جواد عمدہ اور تیز رفتار گھوڑوں کو کہا جاتا اور صافنات سفن کہتے ہیں ایسے گھوڑے کو جو تین پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے اور ایک پاؤں کو اٹھاتا ہے اور اس پاؤں کے صرف پنجہ زمین پر رکھتا ہے. یہ صافن گھوڑے ایسے ہوتے ہیں اور یہ ان کے اصیل ہونے کی اور کامل ہونے کی دلیل ہوتی. تین پاؤں پر کھڑا ہے, ایک پاؤں پر اٹھایا ہوا اور اس کے صرف پاؤں کی نوک سی زمین پر لگائی ہوئی ٹکائی ہوئی ہے, ایسے گھوڑے. یہ جو گھوڑے ہیں سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے لیے جو سامان تھا اس سلسلے میں یہ گھوڑوں کی بھی پرورش کرتے تھے, ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے تھے. اور یہ گھوڑے جو ان کے سامنے پیش کیے گئے یہ معائنے کے لیے, کہتے ہیں خاص نسل کے گھوڑے تھے, یہ دریائی نسل کے گھوڑے تھے اور ان کو معائنے کے لیے پیش کیا گیا. وہ دیکھتے تھے ان کو پچھلے پیر یہ معائنہ ہو رہا تھا تو یہ گھوڑے پیش کیے گئے. تو اتفاقاً بات ایسی ہوئی یہ گھوڑے بہت ہی اصیل شائستہ تیز رفتار عمدہ گھوڑے, یہ جہاد کے لیے یعنی ان کی پرورش کی جاتی تھی. سلیمان علیہ السلام کے سامنے معائنے کے لیے ان کو پیش کیا گیا تو معائنہ کرتے وقت تو دیر ہو گئی. دیر جب ہو گئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ نماز کا وقت چلا گیا یا جو ورد وہ کیا کرتے تھے ذکر اذکار وہ اس کا وقت نکل گیا. اب سلیمان علیہ السلام پریشان ہوئے, یعنی ان کو پریشانی لائق ہوئی, یہ بھی ابتلا تھی ایک قسم کی. اب یہ جو آیت ہے آگے سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا انی احبب تو حب الخیر یعنی ذکر ربی, اس کی تفسیر مفسرین کرام دو طریقے پر کرتے ہیں اور دونوں تفسیریں درست ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ بے شک میں نے پسند کیا ہے مال کی محبت کو, خیر سے مراد ہے مال, پسند کیا ہے مال کی محبت کو رب کی ذکر سے. رب کے ذکر سے مراد ہے رب کے ذکر کے لیے, یہ عن علت بن جائے گی یہاں. اور مقصد یہ ہے یہاں تک کہ توارت سورج چھپ گیا حجاب میں, میں نے ان سے محبت کی ہے رب تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے. گو کے ایک طرف تو مطلب ہے جو معمول تھا وہ رہ گیا لیکن خود بذات ہی ان گھوڑوں کے ساتھ محبت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد یا ذکر کی وجہ سے ہے, کیونکہ یہ جہاد کا آلہ ہے اور جہاد ان کے ذریعے کیا جاتا ہے تو یہ بھی بالواسطہ اللہ کی ذکر میں یاد داخل ہیں. تو اگرچہ ظاہری طور پر یہ اپنے اس وقت کا جو وظیفہ یا نماز تھی یا شغل تھا وہ نہ ہو سکا لیکن کہنے لگے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ایک طرف اللہ کا ذکر اور زبانی یعنی خدا کی یاد ہے اس سے علاقگی رہی لیکن دوسری طرف یہ جہاد کے گھوڑوں کی محبت اور ان کی دیکھ بھال بھی اس کی یاد سے ہی تعلق رکھتی ہے. یہ بات آخر یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی یاد کے سلسلے کی چیز ہے. جہاد کا مقصد بھی اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے تو اس کے اسباب جتنے ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہوں گے. جب ایک چیز ضروری ہوتی ہے تو اس کے مبادی اور اسباب جتنے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں. اگر نماز کہ ایک فرض ہے تو اس کے لیے وضو، کپڑے کا پاک رکھنا وغیرہ، باقی چیزیں یہ ساری بھی اس کے تحت آ جاتی ہیں. تو اللہ کے کلمے کی اور اللہ کے دین کی بلندی جب جہاد کا مقصد ہے تو اس کے لیے یہ سامان ضرب و حرب تیار کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنی، جو قدیم زمانے میں گھوڑے سب سے بڑا ذریعہ اور اعلیٰ جہاد تھا. حضور نے فرمایا کہ یہ بڑا بابرکت جانور ہے، خیر اس کی پیشانی میں اللہ نے ہمیشہ کے لیے رکھ دی. یہ بہت کام دینے والا جانور ہے گھوڑا، وفادار، یعنی ہزاروں لاکھوں جنگوں میں اس نے کام دیا اور دنیا کی ساری قومیں بھی اس سے فائدہ اٹھاتی رہی ہیں، آج بھی اٹھا رہے ہیں. اگرچہ اس سائنس کے دور میں کچھ ان چیزوں کی اہمیت تھوڑی سی کم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی بہت سے مقامات میں اب بھی یہ بخوبی کام دیتے ہیں. اس واسطے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے کلمے کی جو مقصد ہے اس کے اسباب بھی اسی طریقے سے اللہ کے ذکر میں آئیں گے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے ساتھ محبت کرنی، گو کہ ظاہری طور پر ذکر نہیں ہے لیکن حقیقت میں یہ بھی تو ذکر کے ساتھ تعلق رکھتی. اور پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ان کو لوٹاؤ میری طرف. گھوڑوں کو لوٹایا گیا تو ان کی پنڈلیوں کو اور ان کی گردنوں کو ملنے لگے. یہ ملنا جو تھا محبت کی بنا پر، اکرام کی بنا پر، ان کی پنڈلیوں اور گردنوں کو پونچھنے لگے، صاف کرنے لگے. اور یہ بھی جملے کہے، یہ ایک تفسیر یہ ہے اس آیت مبارکہ کی، اور اس میں یہ پہلو ہے. اور عام طور پر دوسری تفسیر اختیار کی جاتی ہے اس آیت مبارکہ کی، وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام سے جبکہ وہ فرض رہ گیا جو ان کا عبادت کا تھا، ان گھوڑوں کے معائنہ کرنے میں اور دیکھنے میں وقت نکل گیا، سورج غروب ہو گیا، تو سلیمان علیہ السلام نے اب اس پر اظہار افسوس کیا. اظہار افسوس کرتے ہوئے یہ کام کیا، کہنے لگے انی احببتو، میں نے تو ترجیح دی ہے مال کی محبت کو رب کے ذکر سے. یہ ترجیح کا معنی ہوگا، ترجیح دے دی ہے میں نے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا، جہاں تک کہ سورج ہی لوٹ گیا. پھر کہنے لگے ان کو واپس پلٹاؤ میری طرف. واپس پلٹائے تو اللہ تعالی کی محبت کی خاطر ان کی گردنوں اور ان کی پنڈلیوں کو کاٹنا شروع کر دیا، اور ان گھوڑوں میں سے ایک معتاد بھی مقدار کو قربان کر دیا. یہ غیرت کی وجہ سے کہ ان کی وجہ سے میرا جو فرض تھا وقت کا وہ کیوں رہ گیا، تو یہ سبب بنے اس لیے ان کو قربان کر دیا. گھوڑوں کی قربانی بھی اس دور میں روا اور جائز تھی، اگرچہ وہ حلال ہے جانور، تو اب بھی ہماری شریعت کے اندر بھی وہ حرام نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی کراہیت کا قول کیا تھا کہ لوگ اس کو کھانے لگ گئے تو جہاد کے حالات کم ہو جائیں گے، لیکن ہے حلال جیسا صحیح حدیث میں آتا ہے. البتہ قربانی اس کی نہیں کی جاتی، قربانی دوسرے مویشیوں کی ہوتی ہے. یہ دوسرا معنی ہوگا کہ مسح سے مراد ہے جھاڑنا اور کاٹنا گردنوں اور پنڈلیوں کا. یہ احبب تو حب الخیر، یہ احبب تو آثر تو کا معنی دے گا. میں نے تو ترجیح دے دی اس کو، گوڑوں کی محبت کو، مال کی محبت کو، کس پر؟ رب کے ذکر پر. اور یہ ایک قسم کی اپنے آپ کو ملامت ہے اور کوتاہی کا اظہار ہے اس کے اندر. تو یہ احباب تو استحبا کا معنی اختیار کرنا اور ترجیح دینا آتا ہے عربی زبان کے اندر، قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے. امت سمودا فہدینا، قوم سمود کے سام